जहां से गम का मौसम गया, जहां मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रें, लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे, इधर उधर और यहां वहां जाए वही दिल कहे जहां, बेबे बेबे बेबे सब अरमा, बेबे बेबे बेबे हम करते हैं।